Welkom bij IT-bende 66 van 20 augustus 2010. Deze keer onder andere aandacht voor Martinic.net. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 66 van 20 augustus 2010. Wij hebben net, dit is poging 2, even wat ellende met mijn MP3 Skype recorder. En je moet af en toe eens wat vloeken tegen het ding en dan doet hij het. In de box hangen op dit moment Luc Sala, Bart van Klaveren en mijzelf. Ik wou beginnen met een plug maken voor ons eigen systeem Martinic.net. Dat schrijf je als Martin dan IC.net. Dat is een inkoopsysteem voor de computerbranche. Dus voor de meeste luisteraars niet interessant. Maar wij hebben het systeem al draaien. Is gelanceerd in maart 2004 als een internet-only applicatie. En ik wou hier even aandacht, of in ieder geval even uitleggen wat wij gedaan hebben voor de versie 2 die we woensdag gaan releasen. In 2004 hebben we besloten omdat er 98% of zo van de gebruikers zakelijk IE hadden en wij zo min mogelijk storing op ons dak wilden hebben qua ontwikkeling, hebben wij gekozen voor IE only. De afgelopen jaren, 2 jaar, is er wat meer Firefox op de markt gekomen. Tenminste, de zakelijke gebruikers zijn dat ook gaan gebruiken. Het is volwaardige browser geworden. Er is natuurlijk Google Chrome uitgekomen. En nu ook we wisten dat de tablets enzovoort eraan kwamen, de mobiele telefoons. Dus we zijn al vroegtijdig begonnen met het ontwikkelen van we kunnen niet IE-only blijven. We moeten universeel voor alle browsers zijn. En we hebben toen, wat wij raar hebben gedaan ten opzichte van wat je normaal doet bij webontwikkelingen, is dat je een browsercheck in je HTML-code opneemt en dan afhankelijk van de browser je HTML aanpast aan de hand van problemen die zich voordoen met een bepaalde browser of standaarden die net iets anders werken. Wij hebben dat gezegd van die browsercheck, als we die niet doen, dan moeten we super universele code schrijven of aan halve standaards voldoen of zorgen dat we niet de uiterste opzoeken van de browsers. En dat is ons gelukt. Dus we hebben nu een Martinic.net 2.0 waar geen browsercheck in zit, waar geen JavaScript afhankelijkheid is, waar wel JavaScript in wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren. Dus als JavaScript uitgezet wordt, dan doet heel Martinic.net het. Alleen staan bepaalde dingen onderaan in plaats van bovenaan. Dus de look wordt hier en daar iets anders. Maar de werking is 100%. Werkt allemaal wel. Het werkt allemaal 100%. En dat kan je vooral zien op telefoons en andere mobiele apparaten waar je bijvoorbeeld JavaScript dan uitzet. Zie je dat gewoon geweldig is dat het daar gewoon ook werkt. Ook al denk ik dat eerlijk gezegd mobiele telefoons niet meteen de hoofdmoot van het gebruik gaan worden. Maar de nieuwe Apple gebruikers met Safari en zo, er zijn toch meer zakelijke mensen met Apples gaan werken. En er zijn ook Linux-only klanten hebben wij. Die zijn helemaal blij. Die hebben de afgelopen maanden ook beta-test gedaan voor Martinic.net. Want tot nu toe konden ze eigenlijk met ons systeem niks, omdat we voor de IE-only optie hadden gekozen. En het voor een Linux, een puur Linux bedrijf, dus onmogelijk is om Martinic.net te gebruiken. En ja, dat is allemaal dus voorbij. Woensdag releasen we het. Ja, en wat ik dus hier wel al wil zeggen is dat de manier van coderen waar wij voor gekozen hebben, ja, raar is eigenlijk. Omdat wij eigenlijk hopen dat we de komende 6 jaar niets aan die code hoeven te wijzigen. Terwijl als je een normaal website designt, dan doe je meestal wel een browsercheck erin. En ga je elke half jaar dingen aan die HTML wijzigen, omdat er dan nieuwe browsers uitkomen. Want ik hoorde bijvoorbeeld net van jou dat Safari 4 uitkomt. Nee, Firefox. Firefox, sorry. Ja, die zit met als beta 3. En zou voor het eind van het jaar final moeten zijn. En ja, Internet Explorer 9 komt er natuurlijk ook aan. Mm-hmm. Ja. Dus het is een vechten tegen de bierkaai. Nou ja, dat is ook onze overweging. Wij zijn hier een zesmansbedrijf wat niet erop zit te wachten om als de Firefox 4 uitkomt. Om dan meteen, als iedereen daar naartoe overstapt, om dan, en het werkt helemaal, Martinicnet werkt helemaal niet. Het is een betaalde service. Als je dan tegen je klanten moet zeggen, ja, wij hebben nu geen tijd voor jullie hoor. Dus het moet binnen één dag, dan in mijn optiek moet het in één dag gefixt worden. En dan moet je dus die capaciteit hebben en de mogelijkheden om dat ook te doen. Ja. Dus wij hopen dat te voorkomen door deze code op deze manier op te zetten. En dus heel veel energie te stoppen in de standaarden uitzoeken. We zijn dus ondertussen HTML4 experts geworden op allerlei rariteiten. Ga je dat ook commercieel uitbuiten? In de zin, ga je een boekje schrijven of artikelen schrijven of die dienst aanbieden aan derden? Ga je dat je, zeg maar, laten we het niet universeel noemen, maar in ieder geval een bredere code kunt ontwikkelen? Die op meer platformen en meer standaard is? Nou, dat is niet onze ambitie. We gaan het wel zeker commercieel inzetten, onze kennis, want dat doen wij altijd. Dus we gaan het zeker in allerlei websites van klanten integreren, deze dingen die wij geleerd hebben. Maar we waren niet van plan een soort W3C te maken. W3C is de standaardsorganisatie natuurlijk. Ja. Maar die zou dat moeten doen. Ik hoor van mensen uit de spelwereld die dus ook te maken hebben met heel veel platforms en heel veel verschillende browsers, dat een probleem is. En niet alleen dat het een probleem is, ze kunnen dus wel schrijven en dan werkt het vandaag, zeg maar, op Safari of op een browser als Android, Chrome of wat dan ook. Maar dat die browsers ook nog wel eens de neiging hebben om verbeterd te worden. Dan komt er een update, die wordt automatisch naar de mensen gestuurd, die dan van, noem maar wat, van Adobe een flash update krijgen. En dan werkt plotseling het programma niet meer. Ja. En dat hebben ze niet in de gaten, want Adobe is dan niet zo netjes om al haar ontwikkelaars of al haar gebruikers dat te melden. Dat wordt gewoon gedaan. Vaak gaat het om veiligheidsredenen. Zit ergens een gaatje, een code niet klopt niet. En dan wordt er wat gewijzigd. Jullie hebben dus dat probleem in ieder geval proberen aan te pakken. Ja. Dat is van tevoren waar wij niet op zitten te wachten. Maar je zou dus kunnen zeggen, het zou best wel een organisatie zou er best wel kunnen komen die eens een keer zegt van dit moet je doen om op alle browsers goede code te schrijven. Een soort handboek. Maar daar is misschien wat voor te zeggen. Aan de andere kant, hoeveel energie wij hierin hebben moeten stoppen om dit voor elkaar te krijgen zonder zo'n handboek. Die energie zou je dan ook in zo'n boek moeten zetten. En ik denk dat dat moeizaam is. Ik denk dat een gemiddelde commercieel bedrijf dat een website maakt, in ieder geval goedkoper een website kan maken als ze wel een browsercheck in hun website opnemen en bepaalde fixes doen en over een half jaar weer fixes. Want een echt web develop team wat een core business is. Eigenlijk kan je dus zeggen dat webdevelopen ons niet onze core business is. Maar als het wel je core business is, is het natuurlijk ook niet erg als er een nieuwe browser uitkomt dat je iets meer energie in moet stoppen. Maar als je een platform als Facebook opeens helemaal omvalt, zou ik maar zeggen, omdat er een nieuwe browser uitkomt, ja, dan moet het natuurlijk ook daar moeten opeens midden in de nacht mensen gaan werken. Dat, en dat geldt voor dat zo'n game ook. Dat geldt voor zo'n gaming platform natuurlijk ook juist. Ja. Omdat je daar ook de grenzen van het systeem op zoekt qua snelheid en resoluties en JavaScript. Ja. Maar heb jij nou externe testers gebruikt? Je zegt je hebt een aantal cliënten, heb je met name Linux en Apple gebruikers. Linux en Apple gebruikers heb je. Dat is gewoon een vriendendienstje, maar je stuurt ze een beta en je kijkt wat er gebeurt. Met een commercieel spel of een product wat een beetje attentiewaarde moet krijgen, dan kan je dat niet echt doen. Hè? Microsoft doet dat bijvoorbeeld wel. Natuurlijk, hè, daar komt de nieuwe beta aan van Internet Explorer 9. Die wordt natuurlijk heel breed uitgezet vanaf 15 september. Maar goed, als je dus een beetje kek spel wil hebben, dat kan niet. Nou heb ik begrepen dat er bedrijven zijn waar je dat allemaal kunt uitbesteden. Die zitten ofwel in India, maar tegenwoordig ook, ik hoorde in Brussel. Er zitten gewoon bedrijven die zoveel uur testen kunnen aanbieden. Hebben jullie daar gebruik van gemaakt? Nee. Is dat iets wat je zou willen doen? Niet voor zo'n applicatie als dit. Maar ik kan maar me voorstellen... Stel dat je een applicatie maakt voor een grote bank. Ja. Zou je dat dan in je begroting opnemen dat daar zoveel uur extern testen in zit? Nou ja, dan moet je dus wel, mogelijk, maar dan moet je wel enig vertrouwen hebben in de kwaliteit van de externe testers. Ja, oké, dat is ook te checken. Maar dat is dus een dienstverlening. Wil je je eigen mensen daaraan zetten of kunnen die beter wat anders doen? Het blijkt namelijk, ik heb gisteren mijn zoon, die is een paar dagen naar de Gamescom geweest. De hele grote computer gamesbeurs in Keulen. En die heeft dus, die loopt tegen dat soort problemen op. En dat komt met name omdat zij ontwikkelen met hun bedrijf Little Chicken Game Company. Ontwikkelen zij... Ad for games noemen ze dat. Hè? Dus games die voor een groot bedrijf worden gemaakt en een merk in de markt moeten zetten. Mm-hmm. En dan rekenen zij daar 50.000 of een ton of weet ik veel wat euro voor. Maar dan blijkt dat dat bedrijf nog een veelvoud van het bedrag en vaak heel veel meer uitgeeft om dan bereik te kopen, zal ik maar zeggen. Hè? Lead generation. Die kopen dus banners of doorklikkers of die komen op zo'n spelsite. Die willen gewoon bezoek hebben. En dan betekent dus dat het bedrag wat gemoeid is met zo'n heel project, kan zeg maar als je een spel maakt van een ton, kan dat wel eens een miljoen aan media inkoop betekenen. Dan wordt het dus steeds belangrijker dat er kwaliteitschecks in zitten en dat je gewoon kunt zeggen, nou, we hebben dit laten checken en dan wil de klant dat ook wel weten, want er lopen enorme risico's. Stel dat je dus een mediacampagne op televisie van start laat gaan en dat gaat niet goed, ja, dan zit je toch met een foutje. Die kwaliteitsbewaking, begrijp ik, wordt steeds belangrijker in die wereld. Ja, ik vind, je ziet eerlijk gezegd, als je naar internet gaat tegenwoordig toch wel, als je naar de linker onderhoek van je browser kijkt, zie je toch wel heel vaak van die gele scriptjes dat de JavaScript niet goed runt. Ja. Dat is best zorgelijk. Want dat betekent natuurlijk dat sommige mensen gewoon die hele sites niet zien. En sowieso dat er overal gele schildjes staan van JavaScript errors. Ja, dat komt in ieder geval omdat er dan niet genoeg kwaliteitscontrole is natuurlijk op dit punt. Ja. Ik weet het. Goed, ik wou even terugkomen op die Gamescom. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk de hele tijd met hem zitten praten. Want dat is toch heel leuk. Wat zijn ontwikkelingen in die markt? Nou, nieuwe spelletjes. Hè. Heel veel nieuwe spelletjes. Ze worden steeds realistischer en steeds meer multiplayer. En als je dan hoort hoeveel mensen met World of Warcraft, dat zijn echt miljoenen mensen die daar ook nog $20 per maand voor betalen, mee bezig zijn. En iedereen probeert dus van dat soort spelletjes te maken. En hij zei dat eigenlijk de overeenkomst tussen de spelletjesmarkt en de filmmarkt, en er gaat op dit moment meer om in spelletjes dan in films, heel erg duidelijk wordt. Dat wil zeggen, je hebt een aantal bedrijven die zeg maar AAA games maken. Dan praat je over 25 miljoen, 50 miljoen ontwikkelingskosten. Mm-hmm. Maar dat zijn er toch wel behoorlijk veel. En op zo'n beurs blijkt dat er dus echt tientallen van dat soort echte topgames worden geïntroduceerd. Maar welke maken het dan? Nou, dat zijn er altijd maar een paar per seizoen. Hè? En een paar toppers. En dan blijkt dus dat naast die 25 miljoen die het gekost heeft, dus die 50 miljoen, dat er dus heel veel geld moet worden besteed om dat even populair te maken. Om dat te pluggen. Omdat dat via televisie, via andere spelsites, via guerrilla marketing, via gewoon dikke mediaactiviteit om dat in de markt te zetten. Dus het is eigenlijk hetzelfde als in de filmindustrie. Die paar games die maken het geld. De rest draait. Dat zijn een grote groep B. En zeg maar, daarnaast is er een enorm aanbod aan spelletjes op allerlei spelsites. Zeg maar van niet eens zo'n slechte kwaliteit, maar die het gewoon niet gehaald hebben. En daar wordt ook heel veel in gerommeld. Hij zegt, ja kijk, je kunt een bepaald spel als je de code hebt, dan kun je daar bijvoorbeeld de mensen via een andere skin, zo noemen ze dat. Mm-hmm. Hè, dus zeg maar de mensen een ander gezicht geven of een andere achtergrond, zodat het weer nieuw lijkt. Hè, of allerlei figuren hergebruiken. Hij zegt, en dat is een enorme proliferatie van een beetje rommel. En wat hij ook opmerkt, is dan weer een overeenkomst. Niet met de filmwereld zozeer, waar de bezoekersaantallen van bioscopen toch redelijk bijgehouden worden. Maar met de printwereld, hij zegt, het is één grote leugenbende geworden. Iedereen beweert dat zijn spelletje op zijn website zoveel hits heeft en zoveel mensen. En er klopt geen reet van. En hij is dan insider en hij zegt, dat is gewoon een beetje, er gebeuren gewoon dingen die niet kloppen. Ja, het is een beetje... Maar dat heeft misschien dan ook weer te maken met dat je moet proberen natuurlijk jouw spel naar voren te pushen. Dus je moet natuurlijk dan niet... Je moet dan de concurrentie is harder. Ja. Van toen mijn zoons, geloof ik nu 8 jaar geleden begonnen met dat bedrijf, was het een artisanale bezigheid. Het was kunst. Het viel ook... mijn zoon is afgestudeerd met een master's degree in computer design, maar ik geloof aan de Hogeschool van de Kunsten. Ja, dat waren kunstenaars. En nu wordt het steeds harder, het wordt steeds industrieler. Ze hebben nu 23 man in dienst en dat wordt een productielijn. Ja. En dan moet ook flink omgezet worden en dan krijg je een heleboel vragen. Want in die wereld is geweld en seks zijn natuurlijk de componenten, net als in de film, die erbij moeten horen. Nou, ze hebben altijd gezegd, dat willen we niet. Maar dat is heel moeilijk om geen first person shooters te maken en niet te gaan schieten op wat voor ook. Toch doen ze dat niet, want ze zeggen, ja, het risico is, je moet toch op iemand schieten als je zo'n spel maakt. En hoe ziet die man eruit? Is dat een Rus? Is dat een Irakees? Is dat een moslim? Daar zit al heel snel, heb je daar ethische vragen bij. Waar ga je op schieten? Duitsers zijn toch wel geaccepteerd? Wat? Duitsers zijn toch wel geaccepteerd bij World nee, of... Nee. Het is duidelijk dat er heel grote, studio's zijn die dat doen. Ja. Ja? Het risico is alleen dat als je zo'n spel zeg maar in een bepaald land uit zou brengen, dat er dan een politieke kwestie komt, omdat er op moslims geschoten wordt, of op Irakezen, of op Afghanen, of op mensen met een hoofddoekje. Of dat je de kans hebt om mensen met een... Van een bepaald soort mensen te overrijden. Want het zijn soms van die nare spelletjes met een auto. Dan mag je, hè, dat soort dingen. Dus de ethiek speelt mee. Maar even terug te komen op die beurs. Er zijn wat nieuwe modellen, van met name van Sony, consoles geïntroduceerd. Met meer geheugen. En de trend is duidelijk. Die consoles worden huiskamer... hoe noem je dat? Worden huiskamer devices eigenlijk, ja? Mm-hmm. Daar is geen twijfel aan dat je bedrijf van Sony willen dat die console net top, dat het allemaal naar elkaar groeit. Hè. Ze hebben allemaal internetconnectie tegenwoordig. Ze hebben allemaal, of de meeste, de duurdere modellen hebben dan harde schijven. Echt naar de 500 gig. Je kunt er films op afspelen. En dat is ook het idee natuurlijk. Stopt er een Blu-ray speler in. De reden waarom de Blu-ray het eigenlijk gemaakt heeft is omdat hij in de Xbox zat. Dat heeft allemaal effect. Die dingetjes die groeien tot mediaspelers, mediaservers. En dat is een... Dat zou je convergentie kunnen noemen, maar eigenlijk is het een divergentie. Want je gaat meer functies in hetzelfde apparaat doen. Je gaat dus met hetzelfde apparaat een heleboel meer dingen doen. Dat is niet convergentie van content. Dat is juist breder. Hetzelfde apparaat gaat dit en dat doen. Daar zit een probleem in, namelijk het verhaal van het Swiss Army Knife. Ja, mm-hmm. Hartstikke leuk. Maar dat Swiss Army Knife is alleen maar praktisch als je het in je zak steekt. Want dat is handig, niet? Maar als je een Swiss Army Knife in de keuken hebt, dat wil je helemaal niet hebben, want dan moet je dat steeds uitvouwen. Dat is wat te klein, dat werkt allemaal niet. En zelfs als je het heel groot zou maken, wordt het een beetje een raar ding. Dan krijg je een soort universele keukenmachine. Maar dat wil je als kok niet. Je wilt gewoon een mes hebben en je wilt gewoon een schaar hebben en je wilt gewoon een schroevendraaier hebben of wat dan ook. Dus dat Swiss Army knife verhaal werkt alleen maar als die in je zak kunt stoppen. En daarom zien we dat zoiets als een iPod of een iPhone die in je zak kunt stoppen wel werkt. Maar dat het probleem van de iPad, die dus wat groter is, dat het probleem is, je kunt niet in je zak stoppen. Hij kan alles. Zeker als je die 3G-uitvoering koopt. Hij kan ook alles, maar hij is dus niet zo handig om mee te nemen. Het kan breken, het is een te groot ding, het is te zwaar, weet ik van wat. Mm-hmm. Maar dus wat wil je dan vanuit de games ook zeggen, dat er dan ook alleen maar weer even naar één richting toe ontwikkeld gaat worden? Of is dat niet wat nee, je nee, bij de games zie je dus dat, en dat is waar die ontwikkelaars vreselijk moeite mee hebben, is het is allemaal multiplatform. Als je een game maakt, dan moet het voor de iPod en de Windows en de Windows Phone en voor Facebook en het moet allemaal... Al die verschillende platforms met de verschillende browsers, daar moet het allemaal op draaien. En dat kost heel veel inspanningen om dat breed te doen. Maar als je breed media aandacht gaat geven, en dus geld gaat uitgeven aan televisiespots en dat soort dingen, dan moet het ook overal op draaien. En dat is hun probleem. En het verandert allemaal, het wordt allemaal sneller. En een belangrijke trend die ook in die spelletjes duidelijk is. Sony introduceerde nu Sony Move. We hebben al de Wii Fit en we hebben de Kinect van Microsoft. Hè? Ja. Dat zijn allemaal eigenlijk uitbreidingen van het spelletje naar de echte wereld. Niet meer met een muis of met een toetsenbordje zitten tikken. Nee, spring op een matje of met een lampje aan je arm het systeem doen. Uitbreidingen naar de echte wereld. Er is een meneer die heet Jesse Schell van Schell Games. Schell, S-C-H-E-L-L. Jesse, die geeft daar heel duidelijk lezingen over. Er zitten een paar op YouTube, moet je maar zoeken. En die man die maakt duidelijk dat het gaat om de uitbreiding van de computer naar de echte wereld. Naar de echte wereld, dat kan springen zijn. Hè, dus bewegingen. Maar de echte wereld kan ook zijn echt geld. Denk maar aan gokken op de computer. Het is natuurlijk heel leuk als je met virtueel geld, wat daar allemaal speelt, ook echt geld kunt maken. Als je bijvoorbeeld binnen een Facebook applicatie of wat dan ook zou kunnen gokken, maar dat er ook echt geld uitkomt. Dat je bij wijze van spreken naar de flappentapper kunt lopen en daar met de nummers die je gekregen hebt of wat dan ook. Dat je Visa-account verhoogd is, dat soort dingen. Ja, goed, we zien het natuurlijk bij Second Life, het spel Second Life, zien we natuurlijk dat je de lindendollars die in het spel gebruikt worden kan omruilen voor gewone dollars. Maar dat de inflatie binnen het spel zo extreem is, dat je dat in de praktijk in ieder geval voor Second Life niet echt interessant is. Want wat je er ook in stopt, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn mensen die tonnen verdienen via Second Life. Maar dat zijn de hele slimme uitzonderingen. Ja, ja. Dus daar zit een problematiek in. Maar in ieder geval, de boodschap is, alles wordt reëel. En aangezien we steeds meer dingen op en om ons lijf hebben, noem maar wat, de bloeddrukmeters en dingen in ons zak en ook een GPS, hè, dat je weet waar je bent, gaan die spelletjes daar maar steeds meer op inspelen. Dus de verbinding met de echte wereld wordt sterker. Dat de echte wereld als je community waar je toe wil behoren of kunt behoren. Hè, bij World of Warcraft heb je dus guilds of tribes. Het is niet alleen leuk om met die mensen samen te vechten tegen allerlei tegenstanders. En dat zijn miljoenen mensen die dat doen. Maar misschien wil je tribe ook een keer ontmoeten in het echt. En zien hoe die avatar, die weet ik wel 3 meter lang is. En een mannetje blijkt te zijn van 1,30 meter. Ja? De verbindingen naar de real life, het realisme aanraakbaar tegenover het virtuele van het spel, dat is een trend. Dus steeds meer dingetjes erbij, accessoires. Hoe kun je jezelf terugzien in het spel? Hoe kun je je persoonlijkheid in het spel ook naar de echte wereld brengen in de vorm van geld of status of hoe dan ook? Daar zijn ze natuurlijk nog niet over uit. We zien het voor Facebook in ieder geval, zien we deze week dat ze ook met het location-based spul bezig gaan. Dus dat is inderdaad alweer zo'n trend richting de echte wereld van waar ben ik nu en de computers aan elkaar koppelen. Foursquare was daarmee begonnen, maar nu Facebook gaat dus landjepik doen en gaat nu hopen het succes van Foursquare te integreren in Facebook. Dus met places. Ja. Ja, Foursquare was dat waarbij je je kon verbinden aan een restaurant of een museum of wat dan ook en daar een soort beheerder van kon worden. En dat gaat Facebook dus nu ook proberen. Ja, Die heb je dat net gelanceerd. Ja. Maar ook dus weer een trend van naar de echte wereld toe, naar de reële wereld. Ja. Ja, dat was dus volgens die Jesse Shell een hele duidelijke trend die ze steeds verder gaat doorzetten. Ik zie die trend ook duidelijk. Je weet inderdaad niet waar die stopt. En wat je in de toekomst normaal gaat vinden. Nee, hij noemde in een van die filmpjes op internet heb ik dat gezien. Dus, hij noemt allerlei dingen. Hij zegt, kijk, de wereld gaat steeds meer gebruik maken van awards en geld en premies en bonussen en punten. En hij gaf dan een voorbeeld dat je dan in de toekomst een leven hebt waarbij je de dingen die je koopt, dat je dat niet laat bepalen door je smaak of zo, maar door het feit dat, oh, ik heb al deze week 4 punten van Pepsi. Als ik nu weer een Pepsi koop, dan heb ik 5 punten en dan krijg ik 500 bonuspunten. Zoiets. En dat je op een gegeven moment in een supermarkt loopt en er zijn zoveel aanbiedingen die je allemaal natuurlijk in je iPod of iPad of weet ik veel, je zakcomputertje heb gestopt, dat daar programma's komen die gaan uitrekenen. Nee, je moet eigenlijk dit product kopen, want dan kom je net over die grens en krijg je daar weer punten. En dat het allemaal vertaald wordt in bijvoorbeeld ook belastingvoordelen. Hè? Dat als je bepaalde producten zou kopen, milieuvriendelijke producten, dat de overheid je dan punten geeft. En als je dan voldoende punten hebt, dan krijg je een belastingaftrek. Dat soort dingen. Hij noemde een aantal voorbeelden hoe die wereld van elektronische verbindingen in de echte wereld tussen producten en daden. Hè? Noem maar wat, je gaat naar een cursus. Je gaat een cursus volgen, een milieucursus of weet ik wel. Of je gaat niet op vakantie, dan krijg je meer punten. Hè? Niet in een vliegtuig naar het buitenland. Dan krijg je milieupunten, of die worden dan weer afgetrokken als je naar een ver land gaat. Hij zegt, alles is aan alles te koppelen. Dat kan ook in de reële wereld, bijvoorbeeld belasting betalen of korting op een auto, doorwerken. En dat was een beetje angstig beeld wat hij schetste. Dat we uiteindelijk totaal verknoopt raken en verworteld de data acquisitiesystemen en de koppelingen. En dat wordt allemaal heel leuk via reclame aan elkaar gekoppeld. En dat is niet zozeer de overheid die dat gaat regelen, maar gewoon het bedrijfsleven ziet daar voordelen in en gaat dat dan doen. Ja, dat gaan ze zeker doen. Wat we vanuit de overheid bijvoorbeeld nu zagen in als zo'n soort probeersel voor het eerst, is dat bijvoorbeeld ook zo'n koppeling over daden, zal ik maar zeggen, dat je die dan op internet gekoppeld gaat krijgen en zo. In Evesham Township in Amerika, daar hebben ze de foto's van de arrestaties, dus de arrestfoto's van mensen die gearresteerd worden, worden op een Facebookpagina gepubliceerd. En je komt dus gewoon op Facebook te staan als je gearresteerd wordt voor dronken rijden in Evesham Township. Dus ja, hoe ver gaat dat? Dat was vroeger in Nederland ondenkbaar. Het was het zelfs zo dat als je als winkelier een foto ophing van dit is een winkeldiefstalman, of zelfs maar achter in je zaak dat ophing van voor je personeel, want we hebben foto's genomen van, zeg maar, van de winkelcamera's en dat opgehangen, dan kon je al problemen krijgen, want dat was een inbreuk op de privacy van de misdadiger. Tegenwoordig zendt de politie zelf dat soort dingen in Nederland ook uit. Hè? Reconstructies van gezichten en beelden. Dus bij de arrestatie al meteen publiceren op Facebook zonder eigenlijk, ja, er is natuurlijk dan wel een arrestatie plaatsgevonden, maar de vraag is natuurlijk als jij, of het wel normaal is dat als je gearresteerd bent voor dronken rijden, wat ik helemaal niet zeg dat het goed is, maar dat het dan betekent dat je voor eeuwig ergens op een Facebookpagina te vinden bent. Ik dacht dat het in Amerika nog steeds zo was, dat je not guilty was until proven. En als je bij een arrestatie wordt gefotografeerd en met name and shame op internet komt, dan word je dus gebrandmerkt voordat je veroordeeld bent. Ja, dat, maar we schuiven die richting uit. En of dat nou allemaal, zeg maar, bij de Hoge Raad in Amerika zou blijven staan, dat weet ik niet. Maar we zien duidelijk een trend. Het gaat gebeuren. Het is gewoon, ik vind het toch wel. Ja, ik weet niet. Dat is een angstige trend. Heb jij van Google de Google CEO gezien wat zijn statement is van deze week? Nee, wat was zijn statement? Zijn statement was dat hij voorziet dat in de toekomst jongeren de mogelijkheid moeten krijgen, of zullen krijgen, zegt hij, dat ze hun naam veranderen, zodat ze hun internetverleden, zeg maar wat ze hebben opgebouwd, achter zich kunnen laten, doordat ze een nieuwe naam krijgen en dus een nieuwe identiteit. Ja, dus dat het wettelijk in de toekomst geregeld meneer wordt. Smith, dat... Meneer Smith, we hebben dat Smith of niet? Ja. Ja, meneer Smith is geen van geboorte geen Amerikaan, maar dat is een optie die in Engeland en ook in Amerika mogelijk is. Je kunt je naam daar veranderen. Ik heb een vriend die noemt zich O. Nul. O. En dat mocht niet, dus hij heet, want je moest ook een voornaam hebben, dus hij heet O.O. Hij heeft ook een identiteitskaart O.O. O.O. En dat is heel lastig, want dan krijgt hij een bon en zo. Nou ja, dat moeten ze opschrijven en dat komt natuurlijk in de computer en zeggen O.O. Ja, dat is fout. Dus dat is wel handig. Maar die man heet O. In Amerika kun je je naam al veranderen. Dus het lijkt of meneer Smith een beetje, dus vind het, ik wil niet zeggen buiten voor zijn beurt praat, maar niet echt begrijpt. Dat kan al en dat doen mensen al. Om die reden. Ja, maar dat doen mensen niet omdat zij een internetverleden hebben. Nee, maar omdat ze een verleden hebben. Ja, en of dat nou op het internet staat. Maar kijk, als je in de krant gestaan hebt als Jan Koekenbakker. Dan ga je toch je voortaan Jan, weet ik veel, Steenbakker noemen of zo. Mogelijk. Maar goed, het wordt in ieder geval genoemd als iets wat vrij normaal gaat worden. Maar best wel serieus natuurlijk. Dat je om die reden je naam moet wijzigen. Ja, even de stap van security en privacy naar security. Deze week werd bekend dat Intel McAfee overneemt voor een bedrag van een kleine $8 miljard. Stevig bedrag voor een bedrijfje wat de laatste jaren ook nog een paar keer heel erg in de fout is gegaan. Maar een behoorlijke prijs voor een antivirusbedrijfje, niet? Nou ja, we hadden natuurlijk al in eerdere podcasten gezegd, waar gaat het überhaupt heen met de virusmarkt? Met de komst van gratis virusscanners van Microsoft zelf. Zoals de, Microsoft Security Essentials. Yes, ja. Dat wou ik even zeggen. dat is nu gratis al anderhalf jaar te downloaden. En ik moet toegeven dat bij particulieren thuis, die gewoon voor hun kinderen weer een computer ergens, een oude computer in de hoek neergooien, dat ik toch wel heel regelmatig zie dat die daarop op terecht komt, zo'n gratis virusscanner van Microsoft. Ja, dus ik bedien voornamelijk de consumentenmarkt. En er zijn een hoop gratis alternatieven, maar dat is inderdaad degene die ik voor mensen installeer. Mm-hmm. Het is heel erg licht, het is in alle talen beschikbaar. Automatische updates, samen met de Windows updates. Het is makkelijk, het is eenvoudig, het is goed genoeg voor thuisgebruik. Ja. Absoluut. Ja, dus het is op zich ik zou zakelijk niemand het aanraden. Dus maar McAfee heeft zeker dus wel. McAfee hebben overgenomen, gaan ze dus zo'nzelfde product ook voor de zakelijke markt aanbieden. Dat denk ik niet. Nee, want dan zouden ze toch met hun... kijk, Intel moet niet al te heftig op die softwaremarkt gaan opereren, want dan krijgen ze ruzie. Ja, dan krijgen ze ruzie met Microsoft en dan zou Microsoft wel eens naar andere... Nee, ik denk dat er een andere strategie achter zit. En dat is dat het bewerken van datafiles gebeurt nu nog softwarematig door de processor. Hè? Als ik inschakel, dan wordt Kaspersky in mijn geval wordt opgestart en die filtert dat. Ik kijk wel eens naar die files van Kaspersky. Dat is ondertussen 500 meg op mijn systeempje. Ja, virus, hoe noem je dat? Signatures, ja? Mm-hmm. Definities, ja. Definitie, dit, wat dit. Nou, dat is een enorme berg. Een gedeelte daarvan, dat iedere binnenkomende boodschap moet gefilterd worden door dat systeem, niet? Dat vreet computervermogen. Ik kan me voorstellen dat je een chip gaat ontwikkelen. Een security processing chip, laten we hem even zo noemen, waarbij een deel van die taken, het herkennen van definities, signatures, dat door zo'n chip gaat gebeuren. Ja? Het is namelijk over een tijdje niet meer te doen om een safe filter, want ik neem aan dat het allemaal safe filters zijn die dat doen, te hebben met zo'n enorme hoeveelheid spul wat gefilterd moet worden. Want je moet dus een binnenkomende stroom filteren tegen een bestaand bestand van wat dan heel groot kan zijn. Nou, daar kun je misschien wat we noemen firmware of hardware voor ontwikkelen. En dan denk ik aan een security chip met een stuk hardware die allerlei ingewikkelde berekeningen doet. En een stuk firmware die door Kaspersky of in dit geval dan McAfee of Intel kan worden geüpdate. Zodat Intel die taak overneemt om jou in jouw computer een klein stukje van je security processing chip aan te passen. Mm-hmm. En we zien natuurlijk... Ja. Even inhaken. De Android-markt en voornamelijk denk ik de Android-markt zal natuurlijk wat ik zo zie groeien en groeien en dus potentieel geweldig platform zijn om virussen op te releasen door het succes en de openheid. Maar dat betekent dus dat er binnenkort op je telefoon ook een virusscanner moet komen. En het is natuurlijk wel voor in Intel's belang als dat een virusscan van hun is, terwijl ze misschien mogelijk niet eens de chip maken voor het telefoonsysteem. Ja, McAfee maakt natuurlijk meer dan alleen antivirus software. Ze maken ook firewall software. Ik denk ook dat op dat vlak nogal wat te leren valt van een softwareoplossing. Ja, een hardware oplossing. Moet heel goed gaan samenwerken om in de toekomst je te beschermen. Ja. Ja, ook IPv6 natuurlijk, wat wij al eerder zeiden, elk device los wat helemaal rechtstreeks te benaderen is via internet als je firewall niet goed werkt in je huissituatie. Wat in de toekomst mogelijk echt een issue is om die goed in te stellen, is het natuurlijk zaak dat je koelkast zichzelf beveiligt, zal ik maar zeggen. En dan is het inderdaad wat Luc zegt, en niet zo heel verkeerd om te denken dat daar gewoon een standaard chip in gegooid wordt. Ja. Dus het is een interessante move. Het is een berg geld. Ja. Maar goed, ze maken ook 2 biljoen omzet revenue in 2009. Dus het is wel een verklaarbaar bedrag, zal ik maar zeggen. Ja, het is natuurlijk... kijk, als je aan de top van een aantal marktleidende bedrijven in ICT zit, en dan praten we over HP, Dell, IBM, Intel, dan kijk je waar gaat de business naartoe. En de business gaat duidelijk naar de security. Als je naar de bladen kijkt, de advertentiegelden en gewoon ook de uitgaven van mensen. Het is helemaal niet meer ongebruikelijk dat je tegenwoordig €70 per jaar uitgeeft aan een virusscanner, firewall, dat soort dingen. Natuurlijk probeert Microsoft dat weer gratis te doen, maar die verdienen dan weer aan hun Windows en dat soort dingen. Maar je praat over serieuze bedragen. Bedrijven geven ook veel geld uit. Er wordt steeds meer geld uitgegeven aan backup, security, betrouwbaarheid, dat soort dingen. Dus wat zeggen de bazen van Intel en van andere grote bedrijven? Wij moeten ook een stukje, wij moeten onze landje pik uitbreiden. We moeten een stukje van die markt naar ons toe trekken. Het is niet helemaal toevallig dat er over een paar maanden geleden gespeculeerd is over HP, wat McAfee zou kopen. Dat is niet doorgegaan, maar dat was een soort gerucht dat ook ter sprake was. McAfee had zich waarschijnlijk te koop gesteld. En dan is het niet ondenkbaar dat dit gewoon een defensieve actie is van Intel, die denkt, jongens, we moeten ook een stukje van die markt, dat wordt steeds groter, dat is steeds belangrijker. En dan komen die verhalen die je net zegt van, nou ja, dat zou in de chipsmarkt, wij willen ook graag iets meer doen. Hè. Je moet wel beseffen dat Intel natuurlijk in die hele kleine dingetjes, de smartphones en zo, er zit vaker een ARM en er zitten niet echt altijd Intel chipjes in. Ze hebben eigenlijk hebben ze de Atom en die komt dan wel in iPad en tabletachtige naar voren. Maar dat ze een stukje van die markt willen. En maar mijn idee is dat er wel degelijk nagedacht is over dus hardwarematige of hardware firmwarematige oplossingen voor de problemen die we in de komende jaren krijgen. Dat ze daar gewoon eventjes uit de achterzak, want Intel heeft heel veel geld natuurlijk verdiend en in reserve, gewoon even dat neerleggen. Ja. Goed, nog even bij hardware en chipjes blijvend zag ik deze week dat SanDisk een heel klein 64 gigabyte iSSD chipje heeft ontwikkeld. Kleiner dan een postzegel. Lichter dan een paperclip of zo. In ieder geval klein. Maar wat ik daar leuk aan vind is dat het vermoedelijk dus, of leuk, ik vraag me het eerlijk gezegd af, maar je krijgt binnenkort, je hebt nu moederborden met geïntegreerd videokaart, natuurlijk al heel lang. Maar je krijgt vermoedelijk dus moederborden met standaard 64 gigabyte opstartharddisk geïntegreerd op het mainboard. Omdat, ja, waarom zou je niet zo'n iSSD kaart gewoon op het mainboard solderen? Dus vind ik wel een interessante trend. En dat is misschien wel zorgelijk voor de fysieke harde. Maar wat is het verschil tussen gewoon geheugen erop zetten of waarom zou je zo'n kaartje erop zetten? Een SSD werkt als een harddisk. Werkt als een harddisk. Oké, dit is dus niet een opstartding. Ja, ja. Op het werkgeheugen. Oh, je bedoelt dat ze dat dus niet meer. Ja. Dat niet als meer als losse deel van het systeem is, maar gewoon hup, je koopt de moederbord en er zit gelijk een basis harddisk op, ja? Ja, gewoon een boot harddisk. Okay. Ik denk dat als ik dit zie, dan is dat een zeer aannemelijk toekomstbeeld. En want dat scheelt natuurlijk een hoop connectors en een hoop geld en het wordt natuurlijk gewoon goedkoper om dit te doen. Ja. Dus interessant. Zou het in de kaarten liggen dat ooit zo'n bedrijf als Intel gewoon stiekem toch een operating systeem ontwikkelt? Of een Unix, Linux aanpassing maakt en zegt wij gaan gewoon dingen verkopen waar dat allemaal op staat. En laat Microsoft maar in het bos gaan wandelen. Nou, dat lijkt me niet. Er is te veel concurrentie op dit moment om nu nog met iets nieuws te komen wat de hele markt, of wat in ieder geval een kansrijke speler wordt op de markt. Maar denk je niet dat als je nou naar een soort Chrome op browser kijkt, stel dat je nou alleen maar in een Chrome browser kan starten, dan zou je mogelijk wel eens gewoon bijna alles kunnen doen via de nieuwe BPOS oplossingen van Microsoft of Google, weet ik veel wat, online editors, tekstverwerkers, Excel. Ik denk dat misschien mogelijk. Er zijn natuurlijk al nu moederborden die een heel klein stukje code aan boord hebben. Dus bij het aanzetten kun je kiezen tussen of booten van de harde schijf en het besturingssysteem laden en je gewone computer voor je neus krijgen. Of via een in de BIOS ingepakte mini operating system starten waar een browser in zit waarmee je het internet op kan. Dus dan kun je heel snel. Kun je bijvoorbeeld even je e-mail ophalen of wat surfen. Mm-hmm. En het zou heel goed kunnen dat straks dit wat meer gemeengoed gaat worden. Dat je moederborden krijgt of computers gaat krijgen die zelf heel weinig kunnen. Maar wel het internet op kunnen waar dan jouw eigen stukje computer staat. Ja, ik denk dat mogelijk een eerdere aannemelijke trend is dan dat Intel echt een operating system. Ja, dus een mini-besturingssysteem net voldoende om een verbinding te krijgen met een andere locatie waar je eigenlijk een computer staat. Of in ieder geval je software en besturingssysteem. Ja. Dat zie ik ook eerder gebeuren. Ja, ook Intel is bezig met die SSD's. Ze hebben een 25 nanometer NAND-geheugen zijn ze aan het ontwikkelen, waardoor ze dat in SSD 600 gigabyte kunnen opvangen. Dus ja, de fysieke harddisken, zoals nu Seagate en WWD enzovoort maken, die zijn nu prijstechnisch nog het interessantst. Maar de vraag is hoe lang het duurt. Want als dit de massa haalt, dan zakken die natuurlijk helemaal weg. Dus ze komen in het vierde kwartaal van dit jaar al mee op de markt, dus Intel. Dus ook daar gebeurt van alles. Ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Ja, ik denk dat we eerst de hybride schijven gaan krijgen. Schijven die zowel SSD aan boord hebben als de ouderwetse mechanische opslag. En waarbij je dus de bestanden die je snel nodig hebt, zoals het besturingssysteem en een aantal programma's, op de SSD kunt opslaan en dataopslag op de iets tragere, maar wel veel goedkopere harde schijf. Ja. Ja, maar praat je over veel goedkoper? Wat kost nou een 64... Kijk, als je 64 megabyte chippies hebt... Nou, dan heb je als je er 10 op stopt, dan heb je 46. Dat is een beetje wat je moet doen. Wat gaat dat kosten vergeleken met een harde schijf? Blijft die harde schijf goedkoper? Ik bedoel, dat blijft een mechanisch ding. Hè? Dat, je ziet wel dat de capaciteit omhoog gaat. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een blokje ijzer. En dat blokje ijzer moet, of er nou 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, 10 megabyte op staat. Of nu een 1,5 terabyte. Ja, dat moet 100 euro opbrengen in de winter. Ja? In de winkel. Is dat zo goedkoop? Nee. Met andere woorden, halen de chips niet de harde schijven gewoon in? Een 160 gigabyte instap harddisk zou misschien 40 euro kosten. En een SSD. Ja? Ik ben het ook even aan het opzoeken. Ze kijken naar de 120 de kosten nu. Gigabyte. Ja, wat kost het is 3 keer zoveel. Het is 3 keer zoveel, denk ik. Ja, oké, maar hoe lang duurt dat nog? Of zeg je, die capaciteit van die harde schijven neemt... Ik bedoel, dit is de race tussen de chip en de magnetische opslag. Ja. Ja, die race en... Maar magnetische opslag is... Er was net in Japan weer iets bedacht waardoor er op een in een ferro-achtig dingetje van 1 inch bij 1 inch, geloof 8 of 4, hang me er niet aan op... Terabyte kon worden opgeslagen. Dus er is nog een kans dat ze aan de zijkant gepasseerd worden door een nieuwe techniek, maar dat zal dan geen draaiende techniek zijn vermoedelijk, maar een of andere soort techniek waardoor het toch weer in magnetisme wordt opgeslagen. Ja, ja, ja. Ik heb altijd het gevoel dat als je kijkt naar kristallen, ik heb wel eens een soort esoterisch idee over kristallen, dat ik denk, daar zit ook een heleboel informatie in over waar, ja... Dus wanneer is het zo dat je zeg maar een blokje kristal krijgt, dat noemen we dan een optische drager over 10 jaar, waar gewoon alle boeken van de wereld en alle films op staan en dat ding, dat kan je in je zak steken. He, als jij praat over 64 gigabyte in zo'n, het gewicht van een paperclip. Dan kun je dus zomaar een paar terabyte in een sigarettendoosje stoppen, niet? Zeker. Ja, of tientallen terabytes. Is nu al haalbaar. Ja. En dat is... Ik ben op het moment bezig met het digitaliseren van mijn videobestanden. Daar heb ik al eens eerder over gehad. En ik heb dus duizenden uren. En ik loop er nou doorheen. En dat is een hele leuke exercitie. Want ik kijk dus naar materiaal uit de jaren 93 tot 2003. Eigenlijk nog recente. Ja, je praat dus maar over 1 postzegeltje informatie. Ja, en daar koop ik dan nu harde schijfjes voor. Hè? Nou, dan heb ik een aanbieding 1,5 terabyte voor 70 euro. Dus die gebruik ik dan. Maar dat zijn dan nog vrij grote dingen. Dan heb je die mobielen, die zijn weer wat kleiner. Maar uiteindelijk ga je dus naar een situatie dat ik mensen... mijn complete cultuurhistorische archief van Amsterdam van 15 jaar video. En dat blijkt heel veel interessante informatie over alle musea, dat soort dingen. Jezus. Maar dan kom ik zover... dat ik dus ga zeggen, dat kan, als ik 10 van dat soort archieven had, hè, dus met niet 2000 uur, maar 20.000 uur, dan kom ik dus aan een hoeveelheid die een mens in zijn leven niet meer ooit kan afspelen. Ja? Ja, nee, duidelijk. Ja, dus dan kan ik mensen het geven, dan moet er dus een ontsluitingsmechanisme zijn, dat is ook heel interessant, daar komen dus die websiteontwikkelaars weer langs. Hè, zoals jullie die daar nou hartstikke leuk een database achterhangen. Met allemaal kernwoorden en spraakgestuurde zoekstructuur dingen. Hè, maar je komt tot ongelofelijke dingen. En dan denk ik, op welk moment wordt zo'n klein dingetje. Hè, je hebt het dan over een lucifersdoosje of waar dat allemaal in kan. Ja. Wanneer worden mijn hersenen... die ook eigenlijk zo'n lucifersdoosje zijn met opslag, ingehaald. Hallo? Ja, nee, ik zit er even. Of ga ik nou te veel? Wanneer kan ik in de ruimte van mijn hersenen meer informatie stoppen dan er nu in zit? Ja, het is... En dan ga ik nog een stapje verder, een beetje met het... Het is moeilijk aan te geven. Ik denk dat we mogelijk al meer opslagcapaciteit gecreëerd hebben dan nu in een hersen van de mens. Maar wij hebben wel ongelooflijk veel opslag. Maar misschien is het ook een bepaalde manier van aan elkaar knopen van bits enzovoort. En ik heb er allemaal ook ideeën over. Maar het voert misschien wel te ver in deze podcast om over mijn 3-ring database idee na te gaan denken. Maar er zijn allerlei manieren. Nee, maar ik bedoel, wanneer krijg ik een SD-slotje gemonteerd, hè? Ja, ik want als ik meer informatie op een paar chipjes kan zetten dan in mijn hoofd zit. Wat, gaan we dat nog meemaken? Nee, jij niet meer. Nou, dat weet ik. Ik kom tegenwoordig heel veel mensen tegen die zo'n audiochip in hun hoofd hebben. Daar hebben ze een operatie gedaan. Er zit een chip achter hun oor, waardoor ze weer kunnen horen. Ja. En die moeten ze af en toe opladen. Dat is echt waar. Ja, en daar kunnen ze ook de firmware van veranderen en dat soort dingen. Ik bedoel, we zijn al ver, hoor. Als iemand de interface vindt tussen een harde schijf of een dataopslag en onze hersenen, dan heb je dat. Maar daar... Maar goed, dat is science fiction. Dat wij maar een fractie gebruiken. Van onze nee, nut is wel duidelijk. De opslag. Is geen tekort. Opslag! Is er geen noodzaak om het uit te breiden met een insteekbaar SSD'tje? Ja, maar wacht even. Ja, er zijn toch mensen die willen film zien? Mensen willen naar film kijken, ja? Dan gaan we dat op dit moment gaan we dan nog voor een scherm zitten of weet ik wel wat, de brilletjes op, ja? 3D, ja? Dan gaan we naar kijken. Een extern ding. Het zou toch veel handiger zijn als we dat direct op de zenuw van onze oogzenuw zouden kunnen laten overspringen. Ja, dat is handiger. Maar dan is het ook handiger dat je na een geboorte in een doosje wordt gestopt. En je hele leven alleen in dat doosje doorbrengt. Nou, maar dat is toch zo. Die film heet De Matrix. Maar we zijn het toch ook. dit is toch ook allemaal maar... via de zenuwen erop gezet. Ik weet het niet. Dit wordt filosofisch. Jongens, het was weer mooi. Tot volgende week. Oké. Okay. Ja? Hey. Ga naar Zeil. Daar. Ja, ik ben ook op Zeil geweest. Was leuk. We gaan even varen. Ja, oké. Okay, bye. Hey. Doei. Nou, hebben we niet gezegd dat de Jaguar XJ een bluescreen heeft. Maar... Oh, shit. Ja, nog even snel dan. Gauw. Goed. We sluiten bij hier nog een keer de podcast af. Ik laat dit er gewoon nog even in staan. Iedereen tot volgende week. Doei. Doei.